Szia! Na, szia, nem jó újság. Hát találtam itt egy kártyát, ami 14-ben lejárt. Jó, az mi? Ha biztos, hogyha nem változott a bankszámlád, akkor az nem változik a bankszámlaszám. És melyik a bankszámlaszám? Az a nagyon hosszú, olyan az a 325-9300. Hát, amit én legalul, úgy bele van vésve, azt hiszem. Az a bankszámlaszám, mert fölül is van valami. Jó, van akkor. Már vidd el, és majd ott leírja. Jó. Te hogy vagytok, mint vagytok? Jó, éppen Nóri, mindjárt eszik, várj, hogy a te egy kihűljen, hogy eléggé. Terhet. Igen, mindjárt eső. Jaj, ez kicsi lányka. Jó, most már éhes, nagyon világ, vége van. Most épp megpróbálni mindenét. Ezért hányra mész vissza? 3-4-8-ra vissza kell menni. 8-ban nyitva, azt akkoztam. Számoljunk, azt megyünk. És meddig tört? Hát, szerintem alig volt 2 vagy 3 a másik, mi a csodábú. 2 cigány volt, meg 2-3 roma volna, meg 1 szlovén volt. Meg 1 szlovén is volt beírva. Most képzeld el. Többi nem volt, mikor mi voltunk. Hát jó van, akkor elviszem ezt a régebbi, azt akkor megvan, nem? Hát, ez nem változik. Ti pihentetek valamennyit, nem? Kicsit, igen. És Tamásnak is sikerült venni, amit akart? Persze, vett magának ruhákat. Akkor az jó. Munkásruhát, úgyhogy. Jó van, akkor teszem le. Hát akkor ma nem hívlak fel. Jó van, akkor. Ezt hívom a telefont, mert mindjárt hiszi lesz, igen. Jó van, szia, kicsi lányom, akkor sziasztok. Na jó. Nórika, hát te még aludjál itt csak a... Mindjárt kezdni. Jaj. Na, sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Yeah.